7จุรหัตถิปโทมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็ก288ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุโสออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ที่เทียมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวในเวลาเที่ยงวันชานุโสนิพรามได้เห็นปริพาชกชื่อปิโลติกะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วได้กล่าวกับปิโลติกะปริพาชกอย่างนี้ว่านี่แน่ท่านวัชชายนะผู้เจริญมาแต่ไหนแต่ยังวันปิโลติกะปริพาชกตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมนั่นแลท่านวัชชายนะเห็นจะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิตหรืออย่างไรท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าจึงจักรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้แม้ผู้ที่รู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้ท่านวัชชายนะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะไม่สรรเสริญพระสมณโคดมอย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นใครๆก็สรรเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านวัชชยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ปิโลติกะปริพาชกตอบว่าท่านผู้เจริญฉะไหนข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้พลานช้างผู้ฉลาดจะพึงเข้าไปในป่าเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้เห็นรอยสี่รอยในพระสมณโคดมแล้วก็ตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วรอยของพระตถาคต289รอยสี่รอยอะไรบ้างคือ1ข้าพเจ้าเห็นขัตติยะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งยิงขนเนื้อทรายขัตติยะบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนพอได้สดับมาว่าพระสมณโคดมจักเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แม้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นถามพระองค์ขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นได้สดับว่าพระสมณโคดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือคามนิคมชื่อโน้นพากันไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบประโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นห ผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณโคดมอีกเลยแล้วจะยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมนั้นได้อย่างไรเล่าที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นแลเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 2. ข้าพเจ้าเห็นพราหมณ์บัณฑิตบางพวก 3. ข้าพเจ้าเห็นคหบดีบัณฑิตบางพวก 4. ข้าพเจ้าเห็นสมณะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งว่ายิงขนเนื้อทรายสมณะบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนพอได้สดับว่าพระสมณโคดมจักเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจักเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แม้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์สมณบัณฑิตเหล่านั้นได้สดับว่าพระสมณโคดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นแล้วก็พากันไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้สมณบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วถ้าไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณโคดมอีกเลยแล้วจักยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมนั้นได้อย่างไรเล่าที่แท้ย่อมพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณโคดมนั้นเพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมก็ทรงประทานบรรพชาแก่สมณบัณฑิตเหล่านั้นสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้ได้รับบรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคาริยวินัยนั้นแล้วหลีกออกไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ่มแจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณบัณฑิตเหล่านั้นจึงพากันกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าในการก่อนเราทั้งหลายทั้งที่ไม่เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้พวกเราเป็นสมณะแล้วบัดนี้พวกเราเป็นพราหมณ์แล้วบัดนี้พวกเราเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่สี่นี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาค เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยทั้งสี่เหล่านี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสองร้อยเก้าสิบเมื่อปิตโตติกะปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนิพรามทำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งวาจาสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำอย่างไรหนอเราจะได้พบพระสมณโคดมนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรจึงจะได้สนทนาปราศัยกับพระสมณโคดมบ้างครั้งนั้นชานุโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับปิติกะปริพาชกตามที่กล่าวมาแล้วทั้งปวงแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อชานุโสนิพรามกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชานุโสนิพรามว่าพรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้ายังไม่ได้บริบูรณ์โดยพิสดารท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างที่บริบูรณ์โดยพิสดารชานุโสนิพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบด้วยรอยเท้าช้าง291พราหมณ์อุปมาเหมือนพรานช้างที่เพิ่งเข้าไปสู่ป่าเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นพรานช้างผู้ฉลาดย่อมไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีช้างพังทั้งหลายที่ชื่อว่าวามนิกาคือพังค่อมที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าที่เป็นอยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นพลานช้างนั้นตามรอยเท้าช้างไปนั้นเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไปก็ได้เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างและที่ที่ถูกเสียดสีในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้างพรานช้างผู้ฉลาดก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีช้างพังทั้งหลายชื่อว่าอุจจากาลาริกาพังโยงมีขนาดดำแดงมีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นพลานช้างนั้นตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างที่ที่ถูกเสียดสีในที่สูงและที่ที่งาแซะ

ทางใจแล้วไม่รวบมือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง296ภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยสันโดษอริยอินทรีย์สังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงบคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางถ้ากลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาและพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการพยาบาทและจากความมุ่งร้ายลัทธินิทะความหดหู่และเสื่องซึมเป็นผู้ปราศจากถินิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถินิทะละอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญในใจได้แล้วเป็นผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะละวิจิกิจฉาไม่ฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาลอยพระบาทของพระตถาคต297ภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้วสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนี้เราเรียกว่าตถาคตบทบ้างตถาคตนิเสวิตบ้างตถาคตรัญจิตบ้างอริยสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนี้เราเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ